Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Temmuz Çarşamba. Yıl 2018, ay 7, gün 185, Hızır 60. 1439 Hicri Şevval 20, 1434 Rumi Haziran 21. Amerika'nın istiklali 1776. Günün tarihi 242 yıl önce bugün 4 Temmuz 1776'da Birleşik Amerika istiklalini ilan etti. Günün malumatı Temmuz ayında dünden devam. Tarlalar. Çok yerlerde ekinler biçilir, demet yapılır, bazı yerlerde ise nadasa bırakılan tarlalar gübrelenir ve sürülür. Büyük Saatli Marif Takvimi. This is the bread that Jesus broke. This is grape juice and cheap vodka, man. This isn't even wine. I'm smoking shredded cardboard, eating sawdust baked with lime. This is not the truth you tell me, but some terrible evil joke. It sounds to me like the counterfeit blues that got you by the throat. There seemed to me an awful lot of charlatans round here. Hustlers, cheats, and anglers, fixers, sharps, and mutineers. The factory and subterfuge and corporato cheat conspired to fast reduce us to the stamping of our feet. The lords of mass producto, mass product at quite a pace. It won't be long, these counterfeit blues will run the whole damn place. Your bill has grown too large and now you'll have to work it off. Your snout will have to make its way from the far end of the trough. You got suckered in and try to make your money overnight. It looks to me like the counterfeit blues will be dogging you all your life. Western hat I got no longer smells like horse. And I can't afford to keep one around. Now the rooster's gone, of course. I guess I left it all behind me now, except for when I write the sing ancestral praises of the ones who knew that life. Yes, years of rock and roll I have extracted quite a fee. Maybe them old counterfeit blues have been creeping up on me. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Korblund yapıyordu. Counterfeiters Blues, yani kalpazan türküsü diye çevirebiliriz. Yani etrafta şarlatanlar dolmuş. Her türlü hırsız, dolandırıcı, yan kesici, isyancı filan dolaşıyorlar ortalıkta. Bütün bu yakında bu kalpazan türküleri de etrafı sarar, bütün her yeri yıkacak gibi görünüyor diyor. Benim artık bu batılı şapkam da at gibi kokmaktan vazgeçti. Ama tabii şey de bitti, horoz da gitti. Yeni bir şapkayı da bulamam diyor. Ve ben de hayatı bilen atalara övgü, metiyeler düzeyim. Yıllar süren rock'n'roll'da benden epey bir bedel götürdü diyor doğrusu. Belki de bu eski kalpazan türküsü, sahtekar türküsü de benim üzerimde etkisini bırakmıştır diyor. Neden bunu çaldık? Korblund'un bu kalpazan türküsünü, şimdi onu da Eduardo Galeano'nun sanatçılar hikayesine bakarak öğrenelim. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Sanatçılar. Anarşist inşaat işçisi Lucio Urtubia, İspanyol diktatörlüğünü sabote etmek için kusursuz sahte çekler üretiyordu. Hükümetler spekülasyonu finanse etmek için para üretirken, Lucio devrimi finanse etmeyi düşünüyordu. Ayrıca bankalar ülkeleri soyarken o boş vakitlerinde banka soyuyordu. O dönemin bir diğer sahtecisi, çizer ve renklendirici Adolfo Kaminski'ydi. Aranan birçok insan onun çıkardığı iyi işler sayesinde farklı renkte asker üniformaları giyerek kaçmayı başardı. Nazi işgalinin tam ortasında, korku içindeki Paris şehrinde Adolfo asla uyumuyordu. Gecelerini saatte 30 belge ritmiyle, sahte kimlik belgeleri, vaftiz sertifikaları ve serbest geçiş izinleri hazırlayarak geçiriyordu. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün, şimdi de kısaca 1776'da, işte Saatli Marif takviminde de söylediğimiz gibi Amerika'nın bağımsızlık, onlar istiklal diyorlar Saatli Marif'te, Amerika'nın bağımsızlık günü 1776'da Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan ediyor. Bu aynı zamanda 4 Temmuz Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruluş günü olarak da kutlanıyor o tarihten bu yana. 1898'de bugün Pehlivan Koca Yusuf Amerika Birleşik Devletleri turnesinden dönüşünde La Bourgogne adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucunda hayatını yitirmişti, ölmüştü. Bununla ilgili de pek çok efsane yaratılmıştı. Olmuş mu öyle bir olay? Hangisi? Gemiden giderken boğularak ölmesi. Boğularak öldü kesin. Kesin mi? Ama orada Türk'ün gücünü çekemeyenler Kürekle kafasına vurmuşlar. Evet, ellerini kesmişler filan. Öyle mi? Evet. Pehlivan tefrikalarında çok yer alırdı benim gençliğimde, ilk gençliğimde, hatta çocukluğum diyeyim de. Sizin de gençliğiniz zormuş. Evet. Böyle şeyler okuduğunda kalıyor musunuz? İnanmamayı zamanla öğrendim ama bunları. O kadar çok bunlardan sonradan duydum ki. Hala da duyuyorum, inanmayacaksın ama. Öyle mi? Evet. Twitter'dan mı bu sefer? Tebrikler. Evet. Türk'ün düşmanları her yerde. İdam getirilsin o zaman diye bağırıyorlar. Onların ellerini kesiyorlar, çekemiyorlar. Tabii. Evet, 2012'de de şey olmuş, çok yeni bir tarihte, bugün okuyacağız. Higgs bozon diye adlandırılan parçacıkların keşfi, Büyük Hadron çarpıştırıcısıyla CERN adlı İsviçre'deki fizik laboratuvarında ilan edildi. Sonrası pek biraz gelmedi gibi ama neyse, onu da Koca Yusuf efsanesinden daha ciddiye almamız gerekir herhalde. Evet. Evet, bugünün haberlerine de geçecek olursak şimdi... Bayağı ciddi bir durumdan bahsedebiliriz bir kere. Dünyada 270 bin Suriyeli Dara'dan kaçmaya çalışıyor. 270 bine çıkmış sayı. Çeyrek milyondan fazla. Çeyrek milyondan fazla. Orada 750 bin kişi hapis durumda kaçmaya çalışıyor. Üçte biri. Üçte biri şimdi kaçmaya, iyice kaçmaya çalışıyormuş. Birleşmiş Milletler Ürdün'e ne olur sınırlarını aç ve bunları, bu korkunç çatışmalardan kaçan kaçak göçmenleri, tırnak içinde, Anadolu Ajansı'nın tabirini kullanacak olursak, aç demiş. Tekrardan hatırlatalım, Suriye'deki bu Dera bölgesi çatışmasızlık bölgesi olarak da ilan edilmişti daha öncesinde. Yani eğer Esad rejimi arkasına aldığı Rusya ile beraber bu çatışmasızlık bölgelerine herhangi bir saldırı yapabilecekse de hiç durmadan yapabiliyor. Sadece kağıt üzerinde duruyor bunlar. Evet, ve dünyanın en karanlık, en kanlı, vahşi durumlarından bir tanesi maalesef. IŞİD de yeniden canlanıyor diye Independent'tan bir haber çıktı yanılmıyorsam. Nerede canlanıyormuş efendim? Her yerde. Her yerde. Evet. Şimdi yani bir hafif bir geçici gerileme döneminden sonra tekrar dizginleri ele alacak diye bir haber vardı. BBC Türkçe'de var. Neyse, ona gelir miyiz gelemeyiz bilmiyorum. En son çocuklarından bir tanesi olan Hudayf el-Badri'nin Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamış. Bağdadi'nin çocuklarından, evet, biri öldürülmüş değil, evet, mi gene? Hı hı. Bağdadi kaçıncı defa öldürüldü? Artık öldürülmüyor. Artık öldürülmüyor, evet, bu aralar öldürülmüyor. Evet, şimdi bu arada da Pompeo Dışişleri Bakanı oldu. Yeni işkenceci lideri de maruf Mike Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore'ye tekrar gidecekmiş Kim Jong-un'la buluşmaya. Ve çeşitli haberler geliyor. Adı verilmeyen istihbarat yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nin, CIA vesaire. Acaba kim denüklerize olma, yani nükleersizleştirmeden vaz mı geçiyor diye tereddütler belirtiyorlarmış. Haberin olsun, dünyanın yeni bir nükleer savaşa bir tekrar yaklaşması var. Bu şaka değil tabii. Böyle bir durum var. Bu arada 3 yaşında bir Etiyopyalı mültecinin de öldürüldüğünü biliyor musun bıçakla? Nerede efendim? Aydağ'da bir doğum günü partisinde. Hı. Artık doğum günü partileri böyle yapılıyor. Yeni moda var dünyada. 3 yaşındaki çocukları bıçakla kesiyorlar. Konuk olarak gelen mi? Evet. Konuk. Boys'de bir... Yok, kendi doğum günü partisiymiş. Yani konuk değilmiş. Aydağ'da polisin bildirdiğine göre 8 insan, diğer 8 kişi, 5'i çocuk yaralanmış. Hmm. Bayağı ciddi şey. Yani hepsi bu diğer bu doğum günü partisi zaten şeyden, tehlikeden kaçan göçmenlerin çocuklarıymış. Evet. Ama çocuklar mevzusundaki konu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırılar moda haline gelmedi. Türkiye'de de aynı durum söz konusu. 4 yaşındaki bir çocuk da geçtiğimiz hafta ölü bulunmuştu. Gene aynı şekilde bir saldırıya uğradıktan sonra ne oldu tam olarak anlaşılmamış henüz ama bu konu, daha doğrusu açıklama yapılmamış ama böyle bir durum vardı. Hatta ikinci çocuktu bu bir hafta içerisinde. Evet, Türkiye'de de çok ciddi bir ülkenin ayıbı kayıp çocuklar diye verilmiş zaten. Ve Leyla ve Eylül vardı. Evet. Arda kaybolduktan 18 gün sonra ölü olarak bulundu. Çocukları dünyanın her tarafında. Leyla Aydemir dün ağıtlarla toprağa verilmiş. Ağrı valisi Leyla'nın yaklaşık 10 gün aç bırakıldığı için yaşamını, açlıktan öldü. İnanılmaz şeyler yani. Ve bir de Eylül vardı. Ülkenin ayıbı kayıp çocuklar diye bir değerlendirme var. Türkiye'de kayıp çocuklar tartışılmaya başlanmış nihayet. Sadece TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2015'te 17.706, 2016'da 11.691, yani biri 18.000'e yakın, biri de geçen evvelki sene 12.000'e yakın çocuk kayıp. Evet. Ondan önceki sene 18.000'e yakın. HDP'li Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili Filiz Kerestecioğlu da 3 yıldır mecliste çocuk komisyonu bile kurdurmayı başaramadıklarını belirtmiş. Sözleşmeler bu olayları önlemeye yeter ama uygulanmıyor demiş. Seyhan Afşar'ın haberi bu. AKP'nin çocukları koruma karnesi zayıflarla dolu deniyor ama dünyanın da karnesinin çok parlak olmadığını da muhakkak eklememiz lazım. Evet, Türkiye'de çeşitli gerekçelerde bulunuyor böyle durumları. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan hamile çocuklar skandalını hatırlıyorsunuzdur. İlk duruşması yakın zamanda görüldü. Başhekim yardımcısı AA ve sosyal hizmetler uzmanı ND suçlamaları kabul etmemişler. FETÖ'ye atmışlar suçu. Ve ihbarı yapan İclal Nergis'i suçlamışlar. Tabii tabii. 18 yaşının altında 39'u Suriyeli 155 çocuğun hamile olduğu ve bu çocuklarla ilgili emniyetin ya da savcıların bilgilendirilmediği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda. Ve AA ve ND hakkında dava açılmıştı. Şimdi başhekim yardımcısı AA suçsuz olduğunu ve hakkında beraat kararı verilmesini istiyor. Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda işlem yaptığını söylemiş ve herhangi bir ihmal söz konusu olmadığını, hakkında açılan bu davanın FETÖ'nün şahsına düzenlediği bir kumpas olduğunu düşündüğünü söylemiş. Eminim doğrudur, eminim doğrudur. Hiç şaşırmam yani. Evet. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde 2200'ün üzerinde çocuk ailesinden koparılıp kafeslerde şurada burada durduruluyor ya. Evet. Dün çok detaylı bir söyleşiye bazı yerlerine bakmıştık ama bir ufak noktayı eklemeyi unutmuşum, onu da ekleyeyim izninle. Şöyle bir şey, çocukları nasıl, Amy Goodman soruyor bu işleri koruyan, peşinde koşturan sivil haklar savunucusu avukata. Peki ayrılan çocukları nasıl bulacaklar diyor. Evet. Çünkü gönderiliyor aileler mesela, deport ediliyor ve bir süre sonra işte geri verilmesi. Şunu söylüyorlar diyor avukat. Fotoğraflarını çekiyorlarmış böyle cep telefonuyla. Hı hı. Fakat bir ufak tereddüdüm var, bulabilecekler mi diye soruyor Goodman. Bilmiyorum, emin değilim diyor. Bir daha ebediyen bulamayabilirler. Çünkü diyor mesela yüzlerce, hatta bin çocuğun bulunduğu bir yerde diyor. Hepsi 5 yaşında, 6 yaşında. Hı hı. Nasıl ayırt edeceksin eldeki fotoğraflarla, nasıl bulacaksın? Teker teker bakacak bütün çocuklar o zaman. Çocukları ayırt etmek kolay değil ki yani o sırada. Yani ebediyen bir daha kayıp bir jenerasyon olması ihtimali var. Onu da eklemeyi unuttum dün. Dehşet verici şeyler oluyor çocuklar açısından da dünyada. Şimdi bir de iklim meselelerine gelecek olursak daha da iç karartıcı şeyler var. Ama ondan önce bir de Türkiye'de yeni bir rejimin yürürlüğe girmekte olduğunu gösteren en önemli değişikliklerden biri oldu. Ve Cumhurbaşkanlığına yetkileri devreden kanun hükmündeki kararname dün gece yarısı yayımlandı. 74 maddelik 477 sayılı kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmündeki kararname resmi gazetede yayınlandı. Bu yeni KHK ile ya da KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri toptan Cumhurbaşkanı'na devredildi. Hı hı. Hadi gözün aydın. Ne gibi? Herkesin gözünün aydın. Ne gibi durumlardan bahsediyorsun? Göz aydın. Yani yürürlükteki yasalar, kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerin yürütme maddelerinde en önemli değişiklik bu. Bakanlığa hepsinin sonunda bilir misin bilmiyorum ama alışkın olanlar bu tarz maddelere hepsinin sonunda tek bir şey. Bu kanun bakanlar kurulu tarafından yürütülür gibi bir madde vardır standart. Onların hepsi değişiyor. Ve bakanlar kuruluna ve bakanlara yapılmış atıfların tümü Cumhurbaşkanı'na yapılmış. Bu kanun Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür şeklinde geçecek. Ayrıca bu ne zaman yürürlüğe giriyor? Cumhurbaşkanının ant içerek göreve başladığı gün yürürlüğe girecek. Her konunun bakanı oluyor yani kendisi. Her konunun bakanı oluyor. Evet. Tek insan, tek adam. Tek bakan. Tek bakan, tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek kişi. Yani bundan sonra ne olacak diye bir şey var. Yani resmi gazetede yayınlandı bu 477 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle. Hükümetin aldığı yetki yasası çerçevesinde tüm bakanlıkların teşkilat yasaları mülga olacak şekilde iptal edilecek. Mülga ne demek? İlga edilmiş. Yok, bitti yani, dağılıyor. Bu hafta Cumhurbaşkanı'nın yemininden önce çıkarılacak bu KHK'lar nedeniyle devlet işleyişinde bir boşluk olmaması için yürürlük maddelerinde önlem alınacak. Yürürlük maddelerinde yenileri kurulana kadar mevcut sistem devam edecek. Bak, böyle bir geçiş, esnek bir geçiş öngörülmüş. Sert değil yani. Evet, yani birkaç gün var. Boşluk olmasın diye. Devlet boşluk kaldırmaz tabiat gibi. Tıpkı Cumhurbaşkanı yemin edip göreve başlamasıyla yeni hükümet kurulmuş olacak ve yetki yasası görevini tamamlayacak. Cumhurbaşkanı tarafından kaç sayılı kararname yayınlanacak? Bir. Evet tabii. Bir. Numara bir. Numero uno. Bu kararname ile bakanlıkların kuruluşu gerçekleştirilecek. Yeni teşkilat şeması belirlenecek. 16 bakanlığın kuruluşuna ilişkin kararnamelerin yayınlanmasının hemen ardından da yeni bakanlar atanacak. Yani Cumhurbaşkanı devlet içerisindeki sözüyle, ol sözüyle beraber her şey olabilecek mi? Evet, boş ol değil ama. Boş ol değil. Mesela zam ol dediği zaman zam olabilecek evet. Ama. Tamam. İdam dediği zaman idam olabilecek. O konuda tereddüt var biraz. Yani meclisin kararına bağlayayım diyor ama o da gündeme gelebilir. Ancak 16 bakan ataması aynı anda yapılacakmış. Ardından sıra başka atamalara gelecek. Bürokratlar, müdürler. Of, atan susam atan. Güzel olacak. Herkes kafasını yukarı doğru kaldırıp bakmaya başlayacaklar balkona doğru. Nereye atanacağım diye. Evet, peki bakalım neymiş? Yani bir şeye de bakalım hemen, ayrıntısı var mı? İlk turda 24 Haziran seçimlerinde ilk turda yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçilmişti ya, Recep Tayyip Erdoğan. Yeni sistemde başbakanlık makamı kaldırılacak, zaten şey önemli değildir demiş dün. Hali hazırda son başbakanlığının son günlerini yürütmekte olan Binali Yıldırım, kendisine sormuşlar. Değerler önemlidir, kıymetler önemlidir demiş. Mühimdir ya da eski dille söylersek, ve mevkilerin bir önemi yok demiş. Ve yeni sistemde başbakanlık makamı kaldırılıyor. Yürütmeye ait tüm yetkiler Cumhurbaşkanı'na aktarılıyor. Cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükümetin başı oluyor. Ailelerin de başı oluyor mu? Bilmiyoruz. Olmaz herhalde. Olur mu? Bilemem. Şimdi İzmir'de hem devletin hem hükümetin başı var. Ha, iyi bari. Cumhurbaşkanı, bakanları, üst yargının birçok üyesini, bak bu yeni neler getiriyor sistem diye sual Dinliyorum edecek efendim. Olursan dikkatli dinlemeni isterim. Selahattin. Sen de dinle. Robin sen de. Cumhurbaşkanı, bakanları, üst yargının birçok üyesini, üst düzey çok sayıda bürokratı ve sayısı düzenlemelerde belirtilmeyen, bak sayı yok, belirsiz o. Sınırsız pizza gibi. Evet ama kenarları gevrek. Evet. Kalın. Cumhurbaşkanı sayısı belirtilmeyen Cumhurbaşkanı yardımcı ya da yardımcılarını atama yetkisine. Ayrıca bütçeyi hazırlama Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderme yetkisi de kime geçiyor? Cumhurbaşkanına. Doğru bildin, gözlerinden anladım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını reddetmesi halinde ne oluyor? Hiç sorun yok. Bir önceki yılın bütçesi gerekli artırım yapılarak yürürlükte kalmayı sürdürecek. Problem yani böylece yani. Bütçe denetimi de, meclis denetimi de, yasama denetimi de sıfırlanmış oluyor. Keşke Tarhuncu Ahmet Paşa da görseydi bugünleri. Hiç boşu boşuna gitmezdi kellesi. Bu kadar kolay oluyormuş bakın bu işler. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ondan sonra hakkınızda çeşitli dedikodular çıkacak, gidecek kelleniz. Evet, karar sayısı yani 477 sayılı kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Karar sayısı KHK 698. Ve 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 2 Temmuz 2018 tarihinde kararlaştırılmıştır. Madde 1. 12.4.1924 tarihli ve 477 sayılı memleketlerinde Türk tebasından kavanin ve tedabir istisnaiyeyi harbiyeyi ref etmiş olan devletlerin amin Türkiye'deki tebasına mevzu tedabirin de refine dair kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan heyet vekile ibaresi Cumhurbaşkanı şeklinde değiştirilmiştir. Ne güzel. Artık böyle mi yazmışlar? Evet evet. Madde 1. Tweet atması zor bunun. Ben sesli not olarak gönderirim. Selis Osmanlı camlı. Evet. Nasıl? Burada vezire eski bakan deniyormuş. Ya daha doğrusu bakanın eski ismi vezir. Heyeti vekile. Vekil. Vekil. Vekilden önce de vezir vardı. Evet ama biz oraya kadar gitmiyoruz. Gitmiyor muyuz? Hayır. Tedabir istisnaiyeyi harbiyeyi ref etmiş olan devletlerin Türkiye'deki tebasına mevzu tedabirin de refine dair kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasında yer alan heyeti vekile ibaresi Cumhurbaşkanı şeklinde değiştirilmiştir. Ne diğer maddeleri okumayacağım. Anladım anladım. Ben hepsini zaten şey oldum bu maddeyle beraber. Ama okeyim yani. Konulara bakalım. Bir lütfen. De şöyle limanlar kanunu mesela. Hı hı. Ondan sonra ispençiyari ve tıbbi müstahzar kanunu. Ay bayağı Osmanlıca yazıyor. Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkında kanun. Ecnebi mi demişler? Askeri ceza kanunu. Bu eski çünkü. Gavur da deniyor mu? 1924 tarihli bu. Hala aynı devam ediyor yani. Evet değiştiriliyor ama. Değiştiriliyor derken ama kelimeler değil. Yapı değiştiriliyor. Yapı değiştiriliyor. Her aynı. İcra vekilleri heyeti ibaresi Cumhurbaşkanı oluyor. Böyle gidiyor hepsi. İcra ve iflas kanunu var. Tapu kanunu var. Cumhurbaşkanlığının emri dahilinde olacak olan işlerden. Yani Bakanlar Kurulu yerine Cumhurbaşkanı oluyor. Çeltik ekimi, pirinç. O önemli. Son derece önemli. Evet. Kaçıncı madde o? Madde 10. Hı hı. Fındık var mı bakıyorum senin için. 11. madde radyoloji, radyon ve elektrik ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri. Ben de bakmayacağım kanun var. Maden hurdalarıyla ilgileniyor musun? Yok. Peki. Ondan Robland bakıyor. Zeytincilik. Bu benim aileye biraz evet, o şey sizin yapar ama kalem. Nasılsa akrabayı taallukatın bakıyordur, ben bakmıyorum. Cumhurbaşkanı, zeytincilik, elektrik, tramvay, tünel, metro hepsi. Denizde zapt ve müsaadele kanunu. O ne demek? Denizde el koyma mesela, kaçak mal. Ya da kaptan olmayan bir gemi boş bir şekilde sürükleniyor. Hepsi Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı el koyabilir mi ona? Evet. Marie Celeste'in vakasıdır. Meşhur. Öyle mi? Evet, açıkta bulundu. Sırrı çözülmedi. Cinayet? Gemi bomboştu. Ama her şey hiç dokunulmamış, yelkenleri falan, Marie Celeste. Belki onu da Cumhurbaşkanı halleder, çözer yani. En önemlisi ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu. Hmm. İspirtolu mu? İçmeyin, ispirto yapmayın. Alkol. Ama yani insanları da o rahat diye getirmemek lazım. Gene yapmışlar zam. Zam mı yapmışlar? Evet. Ondan da çok ağır bir zam çok var. Çok ağır. Alkollü içkilerde ÖTV %15,5 arttı. Ekmeğe 15 kuruş zam da yoldaymış. Enflasyon fırtınası deniyor. Öyle sadece alkole geldi diye sevinmeyin. O beyaz ekmeğe de gelecek o zaman. Hiç merak etmeyin. Ben beyaz ekmek yemem. Size demiyorum zaten. %15,39'a ulaşan fiyat artışları büyüyen Türkiye'yi 14 yıl geriye götürdü diye bir hesap var. Yıllık artış emekçiyi kurtarmıyor demişler. Enflasyon fırtınası. Bu böyle. Devam ediyor. Çok önemli bir gelişme. Bu bir Türkiye ile ilgili önemli gelişme daha var. O da Yargıtay Cumhuriyet Vakfı davasında istinaf kararını onamış. Çok önemli bir karar. Yönetim kurulu seçimi yenilenecek. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi durumundaki Cumhuriyet Vakfı davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yani İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin kararını tırnak içinde düzelterek tırnağı kapat onadı. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'na üye seçiminin vekaleten kullanılan oylar ve yeterli çoğunluk sağlanmadan yapıldığı gerekçesiyle geçersiz olduğu iddiasıyla açılmıştı davaya. Sonuçta Yargıtay'da alınan karar uyarınca Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçiminin yenilenmesi gerekiyor. Cumhuriyet Vakfı'ndan da bir açıklama yapılmış. Hukuka aykırı, siyasi ve taraflı demiş. Öyle bulsak bile kesinleşen kararlara uyma yükümlülüğünü elbette yerine getireceğiz. Meşruiyet ve hukuk dışına kesinlikle düşmeyeceğiz. Ama öte yandan Cumhuriyet Gazetesi'nin tarihinde, geleneklerinde, genlerinde olduğu gibi kolayca pes etmeyecek, teslimiyetçi olmayacak, son ana kadar gazeteciliğin temel ilkeleri ve gereklerine uygun şekilde gazeteciliğe devam edeceğiz denmiş. Cumhuriyet Vakfı'nın eski yönetim kurulu üyeleri Alev Coşkun ve Şevket Tokuş'la eski denetleme kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu'nun açtıkları Mustafa Balbay'ın da davacıların yanında tırnak içinde müdahil tırnağı kapat olduğu dava İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi'nde görülmüş. Bu da önemli. Şimdi buradan araya giriyoruz zaten. Evet. Ama şunu da söyleyelim. Bir yandan enflasyon fırtınası ve yangınları var. Bir yandan da gerçek yangınlar, orman yangınları ve sel, fırtına ve seller var. Birazdan da onlara değineceğiz. Açık Gazete. Dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, when I want you, in my arms when I want you, and all your charms whenever I want you, all I have to do. Dream. Everly biraderlerden dinlediğimiz All I Have To Do Is Dream. Yapacağım tek şey düş kurmaktır diyor. Hakikaten rock and roll dünyasının en önemli gruplarından bir tanesi olan Everly Brothers'dan 1958'de bugün, tam 60 yıl önce bugün bir numara olan şarkıyı çalmış olduk. Yapmam gereken tek şey düş kurmaktan ibaret diyor. Çok ilginç aslında. Güzel bir Felice ve Budlow Bryant tarafından da bestelenmiş, sözleri de yazılmış bir şarkı, ünlü bir çift tarafından. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Birkaç bu göçmenle ilgili çocukların şokunu atlatamadım. Yani 3 yaşındaki doğum gününü kutlayan çocuğu bıçakla öldüren ve arkadaşlarını da yaralayan 30 yaşında bir adam tutuklanmış. Hakikaten ne denebilir bilmiyorum. Doğum günü kutlamasıydı. Oraya gitmemeliydiler herhalde. Suriye'den, Irak'tan ve Etiyopya'dan geliyormuş çocuklar. 3 yaşında ölmüş. Yani Türkiye'de olsanız idam diye bağırabilirsiniz Twitter'da, Instagram'da vesaire devam, ama Amerika Birleşik Devletleri'nde idam var ve olmaya da devam ediyor bu tip, evet, olaylar. Hem de nasıl korkunç artmaya devam ama ediyor. Ama hiç Arap dünyasında böyle şeyler olmuyor. Orada da idam var. Onlarda böyle bir durum yok. Suudi Arabistan'da vesaire de. Tövbe estağfurullah. Olur mu hiç? Bu arada Maryland'da çok korkunç bir cinayet oldu. Bir dizi cinayet oldu. Ondan da bahsedelim iki satırla. Cenaze törenleri yapılmış. 5 gazetecinin, Capital Gazette diye bilinen bir gazete, yerel bir gazete, çok eski bir gazeteymiş Annapolis'te ve çok bayağı tanınmış yerel ve önemli gazetecilerin de öldürüldüğü bir olay. Cenaze töreninde de kızı Rob Hayes'in kızı Samantha, benim en iyi dostum, benim kahramanım, benim gücüm ve bütün ömrüm boyunca hissettiğim en büyük mutluluk kaynağımdı babam demiş. Yani bu arada yalnız Gerard Ramos diye birisi, bir ırza tecavüz filan hadiseleri olmuş. Daha doğrusu biz hem tehdit hem saldırı filan durumları bir kadına. Onu yazdığı için gazeteyi dava etmiş. Bir sonuç alamayınca bu sefer de gelmiş pompalıyla. Haber odasında, evet, 5 gazeteci vurmuş. En ilginç olan şeylerden bir tanesi de gazetecilerden biri kendi masasının altına saklanmış ve gazeteciliğe devam etmiş. O anda tweet atmaya, şu anda ölüyor mu öldürüyor mu bilmiyorum ama silah atıyor birisi. Hı hı. Ve en korkuncu demiş, tekrar kurşun şarjör doldurulurken burada haber yapmak demiş. Evet. Gerçekten bu arada Trump golf oynuyordu bu olaylar Manalo sırasında. Manalo. Manemu. O şeyde New Jersey'de galiba. Golf oynarken de düşüncelerim, aklım fikrim bu insanlarda, çok üzüldüm diye. Ardından sopayı topa vuruyordu. Evet evet. Aynen, fakat bayrağı yarıya indirmemiş. Öyle de bir şey. Hani var ya böyle bir, evet, bir saygı duruşu. Olmayacak demiş Trump. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de haftada bir ya da ayda bir bu şekilde olaylar gerçekleştiği için insanların silahlarını bu şekilde kullanmasına sebebiyet verebilecek yasalar nedeniyle Trump da ne yapsın yani? Evet, haklı. Zaten ayrıca da gazeteci alt tarafı öldürenlerde. Evet. Yani zaten demeyin, Trump'ın öyle baş düşman ilan ettiği kişiler. Hepsi fake news yapıyorlar. Bu arada önemli bir şey de oldu. Yalnız Pruitt var ya, bu çevre düşmanı, çevreci. Evet. EPA'nin başına getirdikleri Scott Pruitt. Bir lokantada yemek yiyormuş. Kristin Mink diye bir kadın da oradan geçiyormuş. Oğluyla beraber, çocuğuyla, bir öğretmen kendisi. Bak demiş, bu benim çocuğum. Evet. Scott Pruitt'in yanından geçiyor lokantada. Hayvanları sever, temiz havayı sever, içme suyunun temiz olmasını ister. Sense bütün arabalar, ve kamyonlar için bütün regülasyonları kaldırıyorsun. Daha da kirletecek hale getiriyorsun. Büyük şirketler uğruna diye. Bir sıradan bir kadın öğretmen söylüyor bunu. Bir DC'de de bir kondo dedikleri bir şeyde büyük bir şirketin sahibinin bulunduğu bir malikane mi diyeyim neyse işte o tip evlerden birinde $50 kalıyorsun enerji şeyinde ve bütün o katran kumullarının o iğrenç şeylere de izin veriyorsun petrol boru hatlarına. Biz EPA'nin başında, çevre kuruluşunun başında daha çevreci biri olmasını istiyoruz demiş. Çevremizi koruyan, iklim değişikliğine inanan ve bunu hepimiz için, özellikle de çocuklarımız için de koruyan birisini istiyoruz demiş. Lütfen intihar nereden çıktı? İstifa edin demiş. Bu skandallerin seni zorla çıkmaya bırakmadan demiş. Pruitt ne cevap vermiş? Ne demiş? Cevap vermemiş. Hı. Ama tüymüş. Öyle mi? Lokantadan tüyüp gitmiş. İstifra da edebilirdi istifa yerine. O istifra bize ait bir durum oluyor. Şimdi efendim onu da geçelim ve gelelim iklim meselelerine. Yangınları söyleyelim önce. Lütfen istersen. Buyurun. Çeşitli yerlerde yangınlar yine başladı. Evet. Biz de çetelesini tutmaya başladık. Evet, sellerle bir karışık gidiyor. Şimdi Sultanbeyli'de sabaha karşı Aydos Ormanı'nda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 saatte kontrol altına alınmış. 2 hektar gitmiş. Dünya Bülteni, Haber Bülteni'den aldık. 110 kişi müdahale etmiş. 5 yaşındaki sahil ağaçlarından oluşan 2 hektar ormanlık alanda zarara yol açtı diyor ama herhalde yanmıştır. Evet. Geçelim. Çeşme'ye geçelim oradan. Bu İstanbul'dan İzmir'e geçelim mi? İzmir'in Çeşme ilçesinde merkezinde bulunan kurulukta çıkan bir yangın korkuya sebep olmuş. Alevler neyse ki erken müdahaleyle söndürülmüş. Evet. Posta'dan haber. Neden olmuş söylemiyor. Oradan güneye inelim. Dulkadiroğulları'na. Kahramanmaraş. Evet, Dulkadiroğulları'na. Dulkadiroğulları ilçesine inelim. Beylik değil artık. Dulkadiroğulları ilçesinde meydana gelen anız yangını ormana sıçramış. Anız yangını neydi? Tekrar dinleyicilerimiz için hatırlatmak ister misiniz? İşte bu çalı çırpıyı yok etmek için kullanılan anız yangınları yapılıyor. Arta kalan, hasattan arta kalan samanların filan kullanılmayacak şeylerin yanması, yanarak yok edilmesi ama yine bu yangında zamanında müdahalesiyle beraber itfaiyenin büyümeden söndürülmüş. 20 arazöz filan ama büyük bir yangın. 2 saat ve kontrol altına alınmış. İçindeki canlılarla beraber yanan yanmış. Evet, onları saymıyoruz. Onlar kuş, börtü, böcek, yılan, mılan. Değil mi? Evet. Bir sonraki yangın haberimiz ise Bursa'dan. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesi Kınık Mahallesi'nde çıkan yangında 70 dönüm arpa ve buğday ekili alan ile 3 dönümlük ormanlık alan yanmış. Bayağı arazi büyük. Yani. Arpa, buğday. 73 dönüm. Büyük Orhan, Orhaneli ve Harmancık ilçesi. Evet. 3 dönüm orman dayanmış. 70 dönüm arpa buğday. Çok büyük bir şey aslında yani. Evet. Bilecik'ten var. Bilecik'in Bayırköy beldesinde Boğazkaya mevkiinde çıkan yangın kısa sürede yine kontrol altına alınmış. Çok kısa sürede kontrol altına alınıyor yangınlar. Keşke öncesinde müdahale edilse de hiç çıkmasa diyor insan. Orman yangında yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanı kül olmuş. Ama bak, Bayırköy beldesi muhtarı da emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Emeğinize sağlık demiş. Evet, kurtardık demiş. 1 hektarla kızılçamla götürdük demiş. Antalya'da, oradan Antalya'ya geçiyoruz. İhlas Haber Ajansı'nın haberi. Çeşitli gazetelerden ve internet sitelerinden, dergilerden, gazetelerden, Posta'dan, Türkiye Gazetesi'nden, İhlas Haber Ajansı'ndan, Anadolu Ajansı'ndan, Posta Gazetesi'nden gene baktığımız haberler bunlar. Dünyadan. Antalya'da İHA haberi, İhlas Haber Ajansı, orman yangını büyümeden söndürülmüş neyse. Evet. İnceleme başlatılmış her zaman olduğu gibi. Bil bakalım sebebi ne? Casusların piknik yaparken ormana attıkları sigara izmariti. Sabotajcı. Evet. Sabotajcı casusların piknik yaparken ormana attıkları sigara izmariti olabilir diye düşünüyorum ben. Kaçak göçmenler de yapmış olabilirler. Bak bu yeni, hiç şimdiye kadar düşünülmemiş ve söylenmemiş. FETÖ'cüler de olabilir mi? Kaçak göçmen FETÖ'cü hem de. FETÖ'cü kaçak göçmen kılığındaki casus sabotajcıların piknik yaparken attıkları sigara izmariti olabilir mi? Piknik derken PKK de olabilir. Değil mi? PKK, piknik. Oo, güzel bağlantı. Tebrik ederim. Ama Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu sizin kafa karışıklığınıza cevap getirebilecek bir açıklama yapmış da yapmamış. Neden yapmış da yapmamış diye soracak olursanız, Orman ve Su İşleri Genel Bakanlığı'nın, Genel Müdürlüğü'nün, özür dilerim, Türkiye'de geçen yıl çıkan orman yangınlarıyla ilgili verileri açıklaması söz konusu. Hmm. Türkiye'de 2017 yılında 119.092 hektarlık ormanlık alanda yangın, ormanlık alan yangınlarda zarar görmüş. Geçtiğimiz yıl meydana gelen 2411 orman yangınından 1280'in çıkış nedeni aydınlatılamamış. O yüzden hem yani yarısı biliniyor, yarısı bilinmiyor. Peki bilinenler nedenmiş? Anız işte. Anız. Kırık cam. Kırık cam. Sigara izmariti. Kibritle oynayan çocuklar. Evet. Öbür yarısı faili meçhul. Avrupa'da olsa itfaiyeciler yakıyor daha fazla ekstra para kazanmak için. Türkiye'de öyle bir durum söz konusu değil. Değil, evet. Burada yalnız şey var. Faili meçhul orman yangınları büyük çoğunlukta. Evet. Öyle anlaşılıyor. Son 6 yılda artış vermiş. 1988'den bu yana veriler var. Ve yani BBC Türkçe'den, Orman Genel Müdürlüğü'nden kaynak alınıyor. Bir de harita koymuşlar. Özellikle Antalya ve İzmir civarında, güney ve güneybatıda, bu tarafında, bir de Afyonkarahisar'da, Orta Anadolu'da çok var. Bir de Doğu ve Güneydoğu'da var. Nedense büyük yangınlar orada. Yoksa her tarafta var. Müthiş bir harita aslında. Garip bir şekilde 1988 yılından bu yana verilerin yer aldığı istatistiklerde son 6 yılda Türkiye genelinde yangın sayısında ve yanan alanların büyüklüğünde bir artış gözlemleniyormuş. Ya piknikler artıyor ondan. Ama yani bir de sabotajcılar artıyor. Son 6 yıldır hava sıcaklıkları da artıyor, onu da görmek lazım. Aa, evet. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. 2017 yılında çıkış nedeni aydınlatılamayan orman yangınlarında Türkiye'de 4135 hektarlık ormanlık alan yanmış. 2017'de 2000 ve 2008 yıllarından sonra en fazla ormanlık alanın zarar gördüğü yıl olarak kayıtlara geçmiş. Orman Genel Müdürlüğü verilerinde yangın nedenleri ve bu nedenlere göre ne alanı yandığı detaylı olarak veriliyormuş. Ama şöyle bir durum var. Anlıyorum. Hadi anız yangını anlıyorum. Anız bir şekilde yanmış. Anızdan belli olabilir ama. Sigara izmi. Çok tiryaki bir ülke işte. Sigaraya zam yapılacak ve üzerine de yazılmalı bence. Sağlığa zararlıdır. Ayrıca orman yakar diye. Sigara izmaritinin ormana atılmasının nedeniyle 163 orman yangını çıktı görmüş. Nasıl anlaşılıyor bu? Anlaşılır. Mesela sigarayı attığınız zaman böyle bir şey var. Gidip ormanlık arazi içerisinde her şey yanıyor. İçindeki bütün canlılarla beraber kül oluyor. Ama sigara izmariti tam merkezde duruyor böyle. Öyle mi? Evet. Ya da sigara izmaritini atan kişiler de ormanı yaktığını itiraf mı ediyor? Ben attım sigarayı. Evet. Ya da yakalanıyor mu? Telefon ediyorlar. Hayır, sigarayı attım diye. Sigarayı attım diye. Türkiye genelinde anız yakma 182 anızla şey eşit aslında, sigara izmariti. Evet. Ama faili meçhul yangınlar ilk sırada. Müthiş. Kütahya'da mesela 855 hektar yanmış. Kütahya'da, evet. Neden bu rakam bu kadar büyük Kütahya'da? 666.43 hektarla da Erzurum'un izliyor. 518.82 hektarla da Şanlıurfa geliyor. Antalya'da kasıtlı yangınlarda ve kundaklamalarda ilk sıradaymış. Antalya'dakiler sabıkalı demek ki. Kasıtlı yangın ne demek? Bile bile yansın. Yandıktan sonra ne olacak? Arazi. Antalya'da. Ne işe yarayacak canım? Bina. Ha, biliyor musun? Ha, otel. Tamam. Motel. Anladım. O yani 9 yangın anız, 3'ü sigara izmariti, 3'ü de piknik ateşinden çıkmış. Orman Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerinde bu da. Evet. Bu da ilginç. Her şeyi. İşte Amazonlarda da yanıyor, Türkiye'de de yanıyor. Amazonlarda ama göz göre göre ormanın içerisine girip bilerek devlet eliyle beraber, devletin desteğiyle beraber yapıyorlar. Evet, tamam. Yani onunla alakalı da yakın zamanda bir haber çıkmıştı. Onu da okuduk siz yokken. Gene o durumda olanca hızıyla devam ediyor. Sadece şeyde değil, Brezilya'da değil, komşu ülkede Amazon'u içine alan diğer ülkelerde de aynı bir şekilde taarruz var. Ormana ve orman içindeki canlılara karşı. Ve yeryüzünün en büyük şey kaynaklarından biri oksijen ve işte hayat kaynaklarından bir tanesi. %99'u henüz keşfedilmemiş. İlaçlar da oradan yapılıyor. Artık onlara da tabii geçmiş olsun. Yoğurt sürerler diyeceğim ama vegan. Çin'de sel felaketi olmuş, 16 ölü. Acayip bir sel ve fırtına, 92 bin tahliye. Çok büyük yani bir şey. Şiddetli yaşlar Xinhua Haber Ajansı'nda, Anadolu Ajansı almış. En az 16 kişi yaşamını yitirmiş. 92 bin kişi de tahliye edilmiş evlerinden, güvenli yerlere. Bir haftadır yani Çin'de belli bölgelerde doğal afetler hayatı durma noktasına getirmiş. Sadece 435 milyon Amerikan doları tutarında bir zarar, maddi zarar var. Tahliye çalışmaları devam ediyormuş, Anadolu Ajansı haberi. Bu Nepal'de de, Çin'e, Asya'dan gidecek olursak, çok büyük bir sel ve heyelan felaketi. 17, en az 17 kişinin hayatını kaybetti. 3 kişinin de kaybolduğu, yani 20 kişi de orada gitti demektir. Bu da haberler.com'dan. Ve devam edecekmiş yağışlarda. Muson başladı. Her yıl yüzlerce insan hayatını kaybediyor ama giderek artan sayıda. İyi bir haber var. Ben o iyi haberden önce kötü bir haberi vereyim. Burhaniye ilçesinde Sübeylidere mahallesinde su baskınlarına karşı alınacak tedbirler masaya yatırılmış. Ama neden bu tedbirleri Canton bile çıktı diyecek olursanız, bence neden bu yağışların ortaya, sel vakalarının ortaya çıktığına dair de belirli bir örnek herkesin bilmesi gereken. Yaşanılan felaketin tekrarlanmaması için, çünkü büyük bir felaket yaşanmış orada da sel sularından ötürü, tekrarlanmaması için alınacak tedbirler konuşulmuş. Vatandaşlar bilgilendirilmiş ve denilmiş ki geçtiğimiz sene mahalleden geçen derenin üzerinin kapatılması nedeniyle felakete sebep olan derenin üzerinin açık olarak şekilde kanal yapılarak ıslah edilmesi ve dere yatağının temizlenmesi gibi konular ele alınmış. Dereyi kapatıyorsunuz, ardından üzerini kapattığınız zaman sel sularının ortaya çıktığını fark ediyorsunuz. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorsunuz belki de. Dere sularının, dere yatağını kapattığınız zaman sel çıkıyormuş, bunu fark ediyorsunuz. Ardından üzerine bir de kanal yapalım şimdi bu şeyin diyorsunuz. Kanal da yetmeyeceğiz ama acaba ne yapacaklar? İyi soru, bilmiyorum. Ben ama doktorla çeksinler suyu. Genellikle küresel ısınmadan şüpheleniyorum bu gibi durumlarda. Sellerin ve yangınların artmasından nedense içimde böyle bir hissiyat var. Kimse bahsetmiyor ama. O da var. Belki de benim hüsnü kuruntumdur. Tamam. Evet, ben de kafayı işte mahalledeki derelerin ıslah edilmesi durumuna baktım. Islah edilmesi durumu üzerine beton dökmek, toprakla kapatmak olarak nitelendirildiği için, bu zamana kadar oluşmuş olan doğal yapı tamamen bozularak beton yapı haline getirildiği için böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyor orada yaşayan vatandaşlar. Diyeceğim de her taraftaki durum aynı. Sadece oradaki değil. Evet, aynen öyle. Hindistan'da da çok korkunç bir haber var, onu da verelim. WhatsApp'tan yayılan bir çocuk kaçırma söylentileri yayılmış. Çocuk, hani Türkiye'de de oluyor ya bu. Myanmar'da da olmuştu işte, bu şekilde gerçekleşti diye. Rohingya'lı Müslümanlara bir etnik temizlik uygulanmıştı. Yine WhatsApp ve diğer sosyal mesajlar üzerinden yayılan bu dedikodularla. Hindistan'da ne olmuş? Hindistan'da 29 kişi linç edilmiş bu dedikodu üzerine. Ajanla. Palalarla falan kesilmiş, katledilmiş. Çocuk kaçıran çeteler ve pedofillerle, yani çocuk düşkünleriyle ilgili söylentiler WhatsApp'ta yayılınca son iki ay içinde ülke çapında herkesi linç etmiş ve en az 29 suçsuz kişi öldürülmüş. Bir faciaya gidiyor insanlık durumu. Rohingya'dan bahsederken de bir de müthiş insanlar var tabii. Evet. 10 yıl hapse girmiş dün bahsettiğimiz avukat. Avukat, pardon. Evet. Avukat, yani hayatı da defalarca tehdit almış. Öldürülmemiş, neyse, ve bir ödülü de, Aurora ödülünü de kazanmıştı. Ondan da dün bahsetmiştik. Tuhaf bir durum var. İmam Müslümanları, Hristiyanları Müslümanların öldürmesinden yalvar yakar kurtarıyor, camisinde saklıyor. Ya da işte Hristiyan Ermenilerin sağ kalan ender kişilerden biri adına yapılmış Aurora ödülü de Myanmar'da Budist çetelerin başta olmak üzere ordunun katlettiği insanları korumaya çalışan Müslüman avukata veriliyor. Böyle de bir durum var. Fakat Hindistan'da giderek muazzam bir şeye yol açtı. Köyden bir kız çocuğuyla konuşurken görüldüğü iddiası bazı adamlar. Bazı köylüler de adamdan şüphelenmiş, onları sorguladıkları iddia. WhatsApp bütün bunlar. Hı hı. Sonra öldürülmüş işte hepsi. Katır katır doğranmış. İki adam motosikletle bir çocuğu kaçırmalarını göstermiş. Bir video böyle. Doğru mu değil mi kimse bilmiyor. Üstelik gerçek değilmiş. Hindistan'da da değilmiş zaten. Pakistan'da çekilmiş video. Ama olsun diyorlar. Çocuk kaçakçıları farklı şehirlere gitti diyorlar. Bu da yerel halkın tanımadık. Ah işte burası önemli bak. Dinliyorum efendim. Tanımadıkları ya da kendi dillerini konuşmayan insanlarla karşılaştıklarında onlardan şüpheleniyorlarmış. Ve onları linç ediyorlarmış. Aynı dili konuşması lazım. Aynı Nijerya'da olduğu gibi. Grupların adını unuttum şimdi. Fulanilerle bir şeydi. Ben hatırlayamadım. İşte öyle oluyor. İyi haberi vereyim de. Öyle çıkalım. Lütfen. Bu yıllardır üzerinde durduğumuz Trans Mountain vaziyeti var. Büyük bir petrol boru hattı inşa edilmesi Kanada sınırını, Kaliforniya'dan ta bütün Kaliforniya kıyısını da içeren bir şey. Trans Mountain genişletme, petrol boru hattını genişletme şeyini ve hükümette devralmıştı ya Kinder Morgan'ı, inşaatını. 12 aktivist bir hava ablukası yapmışlar. Iron Workers Memorial Bridge diye Vancouver'da ve bir tankerin petrol boru hattı terminalinden çıkmasını engellemişler. Bayraklarını da sallandırmışlar iplerle. Çok güzel bir manzara. Köprünün altından sallanıyor. Durdurmuşlar. İyi bari. Geçici olarak. İşte günün iyi haberi dediğimizde bu şeyin de adını buldum. Onu da söyleyeyim de öyle gidelim. Aurora ödülü Myanmarlı Müslüman avukat Aung. Müthiş bir mücadele vermiş Aung. Kyaw Hla Aung. Bir daha söyler misin? Kyaw Hla Aung. Muazzam bir adam. Hı hı. Gerçekten 10 yıl hapis yatmış. Türlü rezalete katlanmak zorunda kalmış ama ödülü de sonunda kapmış işte. Böyle de insanlar insan hikayeleri var. Şeyin bilmiyoruz, büyük kahramanın, imam, Nijeryalı imamın, Beromlarla Fulaniler. Sen hangisini tutuyorsun? Beromları mı Fulanileri mi? Ona göre karar vereceğiz. Ekmek spor. Ha, peki. Uruguay'da eğlendim bu arada. Nijeryalı imamın öyküsü. Evet. Harikaydı fakat şeyi bilmiyoruz, adını vermiyorlar çünkü hayatı tehlikeye girebilir. Evet. Ve Romlarla Fulaniler fena kapışıyorlar. Arabulucu olarak ne dersiniz? Türkiye'deki Cumhurbaşkanı'nın çıkaracağı bir KHK ile beraber durum düzelir mi? Düzelmez olur mu? Bu duymuşlardı, şimdi düzelmiş Nijerya'da. Öyle mi? Son KHK çıktığında bayram edildi. Beromlarla Fulaniler kol kola girmiş, dans ediyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diye. Evet. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, hemen başlayalım isterseniz. Bu geçen hafta Salı günü 26 Haziran'da biraz bahsetmiştik ama onun ayrıntısına girmek gerekiyor şimdi. Avrupa Birliği Konseyi'nin genişleme sonuç bildirgesi vardı. Hatırlarsınız Türkiye ile ilgili bir paragraf vardı. Yani unutun bu işi demeye getiren paragraf. Şimdi 35 paragraflık bir bildirge bu. Yani kanun hükmünde, öyle diyelim. Çünkü Avrupa Birliği Konseyi'nin kararı. İkinci paragrafta bu WB6 dediğimiz, artık yani Batı Balkanlı altılar diyelim. Yani müstakbel Avrupa Birliği üyelerinden uzun uzun bahsediyor. Ve bu ikinci paragrafın son satırında, yani uzun uzun diğer 6 ülkeden bahsettikten sonra son satırda sadece şunu söylüyor Türkiye ile ilgili. Türkiye bir aday ülkedir ve birçok alanda önemli bir ortak olmaya devam edecektir. Nokta. Şimdi bu aday ülke meselesi ile müzakere eden aday ülke arasında büyük fark var. Yani Türkiye artık bir kademe düşmüş vaziyette, yani önemli bir ortak diyor. Daha önceki zirvelerde, pardon sözünü kestim araya girerek, daha önceki bu tip bildirgelerdeki kullanılan dille önemli bir fark göze çarpıyor anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle Ömer. Tamam, aynen öyle. Ve şimdi bu konuda, yani üyeliğe doğru giderken yoldan sapmış veya yolda kalmış bir ülkeyle ne yapılır, bu konuda bir müktesebat yok. Yani çünkü hiç olmadı Avrupa Birliği genişlemeye başladığı 1973'ten bu yana. Yani bir ülke, yani Malta mesela vazgeçtiydi, sonra geri geldi. İzlanda yakın zamanda vazgeçti. Ben olmayacağım, teşekkür ederim dedi. Ama üye olmak üzere yola çıkmış aday iç sorunları ve tabii dış sorunları dolayısıyla adaylıktan bugüne kadar düşmedi. Hiç böyle bir şey olmadı. Dolayısıyla ne yapacağını, yani nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Tıpkı Brexit gibi. Brexit için de aynı şey söz konusu. Daha önce bir üye ülke ayrılmadı biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden. Dolayısıyla Brexit'i de yaşayarak yapıyorlar, el yordamıyla yani. Türkiye için de aynı şey söz konusu. Şimdi burada adet şu, geleceğim şimdi oraya, ama yani Kopenhag siyasi kriterlerine yeterince uygunluk göstermeyen bir ülkenin müzakere etmesi söz konusu değil. Bunun yolu yordamı belli. Müzakere belgesi vardı hatırlarsın, ta 2004'lerde konuştuğumuz müzakere çerçeve belgesi. Mesela o çerçeve belgede bir aday ülke müzakere etme statüsünden nasıl düşer yazıyordu. Fakat burada bir ortak karar almak gerekiyor. Şimdi bu ortak karar almak kimsenin işine gelmiyor. Çünkü bunların çoğunun, bu ülkelerin çoğunun, özellikle Batı Avrupalıların Türkiye'de bir dolu çıkarı var. Şirketleri var bir kere. Bir NATO meselesi var. Yani Putin'in daha fazla kucağına etmek istemiyorlar Türkiye'yi. Artı bir de bu mülteci zaptiyeliği meselesi var. Geleceğiz, ona da geleceğiz. Bir de işte dediğim gibi ticaret var. Dolayısıyla sen aday olarak kal yani ila nihaye. Anlatabiliyor muyum? Evet, böyle gitsin bu statü. Böyle gitsin. Şimdi 30. paragrafta, aynı metnin 30. paragrafında bu birçok alanda önemli bir ortak olmaya devam edecektir diyordu ya ikinci paragrafta. Şimdi onların ne olduğunu söylüyor zaten. Orada o ortaklıkta üyelik yok. Ne var? Göç var, terörle mücadele var, enerji var, ulaşım var, ekonomi var ve ticaret var. Yani şaka gibi yani. Kör gözün parmağına. Evet, kötü bir şaka yalnız yani. Çok kötü tabii yani. Bu evet. Bir ortak fiyasko yani. Bunu her zaman yani ne kadar söylesek azdır. Yani bu bir kolektif fiyasko Avrupa ile Türkiye arasında. 32, 33 ve 34. paragrafların hepsi Türkiye'ye ayrılmış durumda. Uzun uzun yerden yere vuruyor hakikaten ve yani artık köprülerin nasıl atıldığını anlatan paragraflar bunlar. İçerideki malum meselelerden bahsediyor, siyasi sorunlardan. Bunların ayrıntısına girmek istemiyorum, gereksiz. Ama dışarıda özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti bağlantılı olarak Ege ve Doğu Akdeniz'de illegal action lafını kullanıyor. Yani hukuksuz eylemler yapmaktan vazgeçsin Türkiye diyor. Hmm. Bu çok sert tabii. İki Yunan askeri bu komşuluğa uymaz diyor. Komşuları tehdit etmekten vazgeçsin diyor. Diğer Avrupa Birliği ülkelerini tehdit etmekten vazgeçsin diyor. Yani tam bir kabus, bir üç tane paragraf Türkiye. Türkiye ile alakalı. İki Yunan askeri meselesini de bir kez daha hatırlatalım. Yani yanlışlıkla sınırı geçtiklerini iddia eden, sınırdan 200 metre kadar ileride tutuklanan iki Yunan askeri var. Casuslukla evet ve uzatıldı gene. Mahkeme serbest bırakmadı son duruşmalarında geçen ay. Evet. O bir tam bir kör dövüşü halini aldı. Çünkü diğer taraftan yani onu Yunanistan'da 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne katıldıkları farz edilen 8 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna karşılık aldıkları artık iyice ortaya çıktı yani Türkiye'de. O yüzden bu bir kör düğüm halini almış vaziyette. Bakalım ne olacak? Şimdi 35. paragrafta da yani son paragrafı zaten bu bildirgenin grand final yani orada da geçen hafta da belirttim hatırlayacaksınız yani Türkiye ile bu Türkiye ile daha doğrusu ne müzakere edilir ne de gümrük birliğinin revizyonu söz konusudur diye bitiriyor. Hayırlara vesile. Evet. Şimdi bu diğer 6 ülkeyle ilgili bu kadar kritik paragraflar yok. Daha nasıl diyeyim? Daha operational, daha yani iş yapma üzerine kurulu ayrıntılara giriyor. İşte bunu böyle yaptınız, bunu yanlış yaptınız falan filan diyor. Mesela Kosova ile ilgili bu derdest edilen 6 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vardı ya hatırlayacaksınız. Evet. Evet. Kosova'da evet. Evet evet yani, Kosova'da. Ha böyle şeyler sakın ha falan diyor yani. Yapmayın diyor. Evet ayrıntılara girmiş. Şimdi bu geçen hafta söz ettiğimiz bu Makedonya ile Yunanistan arasındaki Presbes anlaşması isimle alakalı. Onun tabii karşılığını almış durumda Makedonya söylemiştim. Arnavutluk ve Makedonya ile işte ilk istah yani Haziran 2019'da yapılacak müzakereler başlıyor. Aralık 2019'da da sen de Aralık diyordun ya. Evet. Aralık 2019'da da ilk hükümetler arası konferans yapılacak. Yani ilk fasıl veya biz sadece ilk değil yani birkaç fasıl birden açılabilir. Çünkü bu ülkeler harıl harıl çalışıyorlar. Yani aslında pek çok müzakere başlığında hazırlar yani. Dolayısıyla açılıp kapanabilir bile bazıları eğer yeterince yol aldılarsa. Geriye bu 6 ülke içerisinde Kosova ve Bosna Hersek kalıyor. Onlarla ilgili daha müzakerelere başlasın başlamasın diye bir karar yok şimdilik. Genişleme konseyinin kararları bu. Bu Türkiye açısından yani 26 Haziran 2018 tarihli konsey kararı kanaatimce tarihidir. Yani bunu diğer 2004'teki, 2003'teki, ondan önce 1999'daki metinlerle birlikte okuyup karşılaştırmak lazım. Yani mesela bu iyi bir master tezi olabilir. Türkiye'de veya başka bir yerde ama nereden nereye geldik yani 18-19 yılda değil mi 99'dan bugüne kadar evet. Çok acıklı yani ve bütün bu serencamı Açık Radyo'da ayrıntılarıyla değerlendirme fırsatını bulduk fakat sonu iyi olmadı maalesef. Evet ya bu arada da şeyden de bir iki kelimeyle bahsetmek iyi olabilir belki. Almanya'nın bu sığınmacı planında da önemli bir rol biçtiği Avusturya'dan da yeni bir açıklama gelmiş. Başbakan Kurz. Evet, evet geleceğim oraya şimdi. Geleceksin değil mi? Evet. Orada da vahim gelişmeler var yani. Şimdi bu 29 Haziran'da yani bu Genişleme Konseyi'nden 3 gün sonra yapılan 29 Haziran'daki göç ve iltica konularıyla ilgili toplantıda Türkiye'ye verileceği taahhüt edilen ikinci 3 milyar dolar bu mülteci zaptiyeliği için bu konuda bir karar alındı ama tek karar bu değildi. Diğer kararda Avrupa, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde mülteci toplama kampları kurma kararı aldı Avrupa Birliği. Çok yerinde olmuş. Ben koyuyorum yani. Ne kampı efendim, bir daha söyler misiniz? Mülteci toplama kampları. Toplama kampı, evet. Temerküz denirdi. Temerküz denirdi. Ben hala tercih ediyorum. Temerküz. Temerküz. Temerküz. Ben konsantrasyon de kampları yani. Konsantrasyon. Yapmayın canım, yerinde o kadar. Yerinde olmuş. Konsantrasyon. Hakikaten bütün civarda ve Merkel zor durumda biliyorsunuz. Bunun bir Bavyeralı bir Hristiyan Demokrat Birlik Partisi daima Hristiyan Demokratların ortağıdır. Almanya'da İçişleri Bakanı, bu partinin başındaki zatı Seehofer. Evet ve o epey bir maraza çıkarttı yani, evet. Bu meselelerle alakalı ve bunu Merkel, bu anlaşmayı sözüm ona, bir başarı olarak yani merak etmeyin artık Almanya'ya kimse gelmeyecek dedirtebilmek için ve hükümetini kurtarabilmek için bağladı bu işi. Ha, sonu ne olacak? İşleyecek mi, işlemeyecek mi? Tabii son derece muğlak. Ben asla işleyeceği kanaatinde değilim. Çünkü burada temel bir mesele var. Dublin diye ta 1992'de temelleri atılmış bir Avrupa Birliği anlaşması var. Dublin 1 var, Dublin 2 var. Hayatta imkansız hayata geçmesi değil mi? Evet yani ve nedir Dublin Anlaşması? Yani bir ülkede girdiği an, yani bir mülteci veya iltica talebinde bulunan herhangi bir üçüncü ülke vatandaşı bir Avrupa Birliği ülkesine girdiği andan itibaren eğer oradan kalkıp bir ikinci Avrupa Birliği ülkesine intikal ederse ilk girdiği ülke onu almak zorundadır. Şimdi bu baştan sakat bir anlaşmadır zaten. Yani niye? Çünkü sınırdaki Avrupa Birliği ülkelerinin üzerine büyük bir, tabiri caizse tırnak içerisinde, yük bindiriyor. Şimdi diğerleri de bu yükü paylaşmak istemiyorlar. Ve senelerdir bu konuşuluyor. Tamam biz alalım ama yükü paylaşın falan filan. Dolayısıyla burada da tutmayacak ve Avrupa'nın medeni memleketlerinin ve burunlarından su aldırmayan memleketlerin sınırlarında mülteci toplama kampları, temerküz kampları oluşuyor. Değil mi? Çok yerinde olmuş doğrusu yani. Şey de, bu Avusturya'da itiraz etmişse Bastian Kurz başbakan, bize sormadan yapamazsınız böyle bir anlaşma demiş Almanlara zaten. Ya, Avusturya gene nispeten yani ve bütün ya hükümetin tuhaflığına rağmen biliyorsunuz orada sağ ve aşırı sağ koalisyonu var, evet. Ama mesela Doğu Avrupalılarla karşılaştırınca gene liberal görünüyor Avusturya. O Macaristan falan bir felaket. Yani biliyorsunuz Macaristan bir kendisi bir toplama kampı haline geldi. Geldi tabii tabii. Su vermek yasak ve ceza, yani hapse giriyorsun su verirsen mültecilere. Yeni kanun çıktı. Ama Avusturya'da fena değil, şimdi bize danışmadan yapılamaz demiş ve senin şeyler de desteklemiş onu. Kim? Hem Macaristan'ın adı yok ama Çek ya. Tabii onlar zaten tabii Orta Avrupa bu konuda başı çekiyor. Yani. Ben, evet. Benim favori isimlerimden biri var, adı da güzel, Andrei Babiş. Başbakan, o da yani sınırları kapayalım artık, Avrupa'nın sınırlarını kapmamız sınırlarını yenilemiş ve Almanya açıkça İtalya'ya ya da Yunanistan'a ulaşan insanların Almanya'da yaşamayı seçme hakkı olmadığını ortaya koydu. Umarım İtalya ve Yunanistan da bunu anlayıp sınırlarını kapatacak diye tweet atmış. Tabii. Giuseppe Conte de olmaz demiş. Gidelim demiş. Bir de Çekya'da gelemez demiş. Çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Çekya gerçekten garip bir ülke. Ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını, Çeklerin camilerin etrafında domuz gezdirmesini ve kebap yemelerini isteyen aşırı sağcı liderin partisi de dördüncü olmuştu ülkede. Ama tabii, partinin lideri Japon kökenliydi. Şahane. Fakat şöyle bir şey de yok değil. Yani bunu asla göz ardı etmemek lazım. Yani Avrupa'da İslam'la alakalı değil ama yani 3. dünyayla veya 4. ve 4. dünyayla ilgili muazzam bir fobi, muazzam bir korku var. Çünkü burada nüfuslar azalıyor biliyorsunuz. Hepsinde. Evet. Hollanda'da, Çekya'da, bütün bu ülkelerde nüfus azalıyor. Esasen baktığında bunların hepsinin göçe ihtiyacı var. Ama adını koymak istemiyorlar. Ve böyle bir retorik ve devamlı el attıran bir belagat halinde siyaset yapmaya çalışıyorlar. Yani şimdi Türkiye ile ilgili son bir söyleyeceğim var, bu Avrupa Birliği meselesiyle alakalı. Yani Ankara'nın hele bu son seçim sonrasındaki tavrı Avrupa Birliği ile alakalı, biliyorsunuz ağzına almıyor hükümet Avrupa Birliği meselesini. Ve bu Kurz, demin adını ettiğiniz Sebastian Kurz'un başbakanlığındaki Avusturya şu sırada dönem başkanı, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz'dan itibaren. Evet. Ve yok hükmündedir dedi Ömer Çelik. Ne yok hükmünde? Avusturya ülkesi mi yok hükmündedir dedi? Avusturya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı yok hükmündedir dedi adam. Yani, nasıl? Fena değil ama eksik söylemiş. Bence Avusturya yok hükmündedir. Üstelik Avrupa Birliği de yok hükmündedir diye de eklemeliydi. Yani, şimdi bununla ilgili ve tabii yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi CHS'de artık Avrupa Birliği Bakanlığı gelen bilgilere göre kaldırılıyor. Ne gereği var zaten? Eskiden olduğu gibi bir müsteşar yardımcılığı şeklinde Dışişleri Bakanlığı'na geri dönüyor. Herhalde böyle bir operasyona gidiliyor. Zaten bütün kararlar artık saray hükümeti tarafından alınacağı için, yani Avrupa Birliği meselesinde de herhalde böyle bir tasarrufa gidiyor diyelim iktidar. Evet, zaten yeni kanun hükmünde kararname de yayınlandı bu sabaha karşı. Evet. Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi. Daha bakamadık, çok uzun ayrıntılı bir hüküm ama... Evet. 4 madde diyorlar. Şimdi bu madem ondan söz açtın, o hal kaldırılmadan önce diye veriliyor her yerde son KHK. Öyle tabii, çünkü o hale ihtiyaç kalmadı. Evet. Yani çünkü bir şu sırada bir OHAL ülkesi haline geldi Türkiye. Yani bunu bir kenara, sevinilecek bir şey değil yani o halin kaldırılıyor olması. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne bu mülteci meselesiyle alakalı olarak. Şimdi bu çocuklarla alakalı olarak, bu girdim baktım biraz çalıştım, bu Immigration and Customs Enforcement diye bir kurum var, biliyorsun. ICE. Göç ve gümrük kurumu, evet. Bu diyelim. Şimdi bunların Common Dreams ve diğer aktivistler bunların iltica formlarına bakmışlar ve orada açıkça şu çıkıyor ortaya: ilticacıların taleplerini geri çekmeleri için amacıyla çocukları rehine tutuyorlar. Evet, 3 gün içinde de çekersen hemen çocuğunu da geri vereceğiz diyorlar. Korkunç bir şey yani, böyle bir kefazelik görülmemiştir. Şimdi bununla ilgili 5 Haziran'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği çocukları hapsetmek normal değildir diye son derece yalın ve sert bir açıklamada bulunmuş. 18 Haziran'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ki son derece ürkek bir kurumdur, Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulunuyor, hükümetine çağrıda bulunuyor, yapmayın etmeyin demeye getiriyor. Dün 3 Temmuz'da bu Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yeni iyi niyet elçisi var. Ben Stiller hem yönetmen hem aktör hem de aktivist. Bu ağırlıklı olarak 3 ülkeden geliyor, biliyorsunuz bu Amerika'ya şimdilik itticacılar. Yani El Salvador, Guatemala ve Honduras. Orayı ziyaret etmiş Stiller ve yani bunun takipçisi olacağını söylemiş. Bakalım bu iş nasıl devam edecek. Yani şimdilik bir geri adımı vardı geçenlerde Trump efendinin, ama yok, çok bir şey beklememek lazım. Yani kendisi gibi sarı olmayan herkese karşı tuhaf bir adam biliyorsun. Evet, kesinlikle. Ve zaten son haberi de bu sabah okuma fırsatımız oldu maalesef. Daha çok Suriye'den, Irak'tan ve Afganistan'dan gelen göçmenlerin bir çocuklar arasında bir doğum günü partisi varmış. Bir adam öldürmüş çocukları. Doğum günü 3 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürmüş. Şimdi son olarak bir vaktimiz doldu. Geçen hafta bu veya ondan önceki hafta 20'sinde Dünya Mülteci Günü münasebetiyle bu Japonya'dan bahsetmiştim ve Avrupa ile ilgili rakamları vermiştim. Evet, hiç 200'dü değil mi? 200 evet. 201 olmuş geçen derdi. Bir kişi daha mı olmuş? Ya bir kişi daha mı almış? Kim o şanslı talihli? Kabul etmişler evet. Yani bu kefazeli yani. Bugünün en önemli haberini verdin, atlatma haber. 200'den 201'e çıktı. Bir de şanslı talihli dedim, olmuyor değil mi şanslı talihli? Olmuyor. Hadi ya. Can ne diyor? Duymuyorum. Yani bir kişinin nereden takip ettiniz onu merak ettim. Nereden buldunuz? İstihbaratımız kuvvetlidir. Bir kişi bile gelse biliyoruz diyorsuns Japonya. Cengiz Aktar takipte. Şimdi yeri gelmişken son olarak bir komik bilgi daha vereyim. Komik değil, acıklı ve kefazeli aynı zamanda. Şimdi dünyada hiç mülteci almayan ülkeler var. De onu yani zengin olup yani alabilir durumda olup, anlatabiliyor muyum? Hı hı. Yani kabul etmeye edebilir durumda olan, parası bulu olan yani ve zengin Arap ülkeleri. Suudi Arabistan mesela. Sıfır. Hepsi. Tabii o bütün Birleşik Arap Emirlikleri, efendim Kuveyt, hiç mülteci falan böyle bir şey yoktur orada yani. Göçmen işçi çalıştırıyorlar ama. Köle evet. Köle, rica ederim. Ne hiç? Köle çalıştırıyorlar. Tibet'ten getirdikleri, Tibet dağlarından getirdikleri göçmenleri orada gökdelenlerin tepesinde inşaatlarda çalıştırıyorlar. Evet. Tabii. Yani. Ondan sonra işçi demiyoruz, köle. Ondan sonra ve tabii dünyada yani mültecilik kurumuna büyük katkılarda bulunan bir ülkede de hiç mülteci yoktur. Rusya. Evet, doğru. Almaz onlar da. Bir tane daha var, onu da söyleyelim. Çin. Almıyor mu şimdi? Hayır. Niye? Yeterince kalabalığız diye mi almıyorlar? Bilmiyorum valla artık. Hiç öyle adetleri yoktu bu ülkelerin. Yani dolayısıyla bu yani onu mangalda kül bırakmazlar ama hiç yani oralı değillerdir aynı zamanda. Bir kenara not edelim. Yani. Evet. Bu bir Akdeniz'de 6 ayda yeni rakam açıklandı. 1405 mülteci hayatını kaybetmiş Akdeniz üzerinden. Avrupa'ya kaçmak için. Yani ayda 233, günde 8 kişi her gün. Evet. 3 saatte bir kişi hayatını kaybediyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Boat people diyorlar işte. Peki senin için güzel bir parça seçti Can Tombil. Yes ben. Evet. Stand High Patrol grubundan. Yok. Boat People Lyrics. Boat People. Sözleri de şöyle. Zenginler geçer. Boat People yani tekne insanları yapamaz. Ve pasaportları da olsa bile diye giden. Bu, eğer ister özgür ol ister değil, şanslı değilsen ülkeni terk edemezsin. Bu bir şaka değil, bu gerçekliktir. Özgürlüğün bedeli de budur diye bir şarkı. Nasıl buldun? Yani ve bu ya zaten bu mülteci konusunu işlemeye devam edelim diyorum. Evet, evet kesinlikle. Favorim aklıma geldi ama yani hakikaten buna devam edelim çünkü bu kanayan bir yara. Ondan sonra yılda bir kere bahsetmenin bir manası yok bundan ve bunu gündemde tutalım diyorum yani. İnsanlığın en büyük krizlerinden biri belki de birincisi olmaya gidiyor. Evet. Ya arkası tabii kesinlikle. Çevre mültecileri falan. Evet. Peki. Peki hadi çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. you are lucky, you are free. If not, you can leave your country. This is not a joke, this is reality. This is the price of liberty. Rich people cross the border, and the poor people cannot. Rich people cross the border, and the poor people cannot. Cannot, cannot, cannot, cannot. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz saat 9.36. Evet, bu patateste yerli ithalat iddiası da vardı, yalanlanmış o da. Evet. Çok ilginç bir haberdi, haber takibi yapalım yani. Ama yani Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Suriye'den ithal edilen patatesin aslında Türk patatesi olduğu yönündeki iddiaları yayınlamış. Artık bütün gerçeklikler birbirine karışmış durumda. Ortalıkta tehditler, şiddet kol geziyor. Hı hı. Bir yandan da böyle yalanlar ve ya da yalanlanan iddialar var. Evet. Yani bir diğer durum da OECD'nin tarım raporuyla alakalı. Yani şöyle düşünün, bereketli hilal olarak adlandırılan, geçtiğimiz hafta Göbekli Tepe'den bahsetmiştik. Geçtiğimiz gün hatta. Evet. Pazartesi günü Göbekli Tepe'nin UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasından bahsetmiştik. Evet, mümbit hilaldi, evet. O bölgede mesela buğday kalıntıları bulunmuş, arpa kalıntıları da aynı şekilde bulunmuş. Ve o dönemlerden beri kullanılan aletlerle de bu hasadın yapıldığı, toplandığı, yabani olarak da ya da evcilleştirilmiş olarak da bir şekilde toplandığından bahsediliyor. Uzun yıllardır yani Türkiye tarım üzerinde olan bir devriminin denen olayın başı işte orada. 12.000 yıl önce. Bitki, bir gıdanın devrimi buradan başlıyor. Yani Türkiye üzerinde başlıyor. Ama şimdiki duruma baktığınız zaman Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin açıkladığı tarım raporuna göre Türkiye tarımsal ürünlere ulaşmak için diğer ülkelerden %28 civarında daha fazla fiyat ödüyormuş. Bu nasıl olabiliyor? Türkiye'de sebze ve meyve fiyatları, tahıl filan dünyaya oranla %28 pahalı. Viyana etin haberi hakikaten inanılması güç. Ayrıca Haziran ayı enflasyon oranının da 15,39'la son 15 yılın yeni zirvesine oturduğu da var. Bence biraz utanç verici bir durum bu. Çok kötü ama bundan bahsetmemeliyiz galiba, ne bileyim ben. OECD'nin raporuna göre temel sorun devletin tarım sektörüne doğrudan yaptığı destekten kaynaklıymış. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, haberin içerisinde yazıyor, Türkiye'de de devletin tarımsal üretimi destekleme projeleri var. Bunun için çiftçileri ürettikleri ürün grubuna göre ödeme yapılabiliyormuş. Bununla birlikte devletin piyasa fiyatı desteği, gübre desteği, tohum desteği, mazot alımında vergisel destek ya da kredi kolaylığı gibi destekleri de bulunmaktaymış. Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanında doğrudan devlet desteği OECD üyelerinin ortalamasının üzerinde seyrediyormuş. Böyle bir durum da söz konusu. Evet, bu tabii son derece önemli bir konu, bu sübvansiyonlar meselesi. Tarım ve hayvancılık endüstrisinin sübvansiyonu, bir yandan da sübvansiyon edilmesi, bir yandan da işte şeyden geliyor ya, Brezilya'dan yüzer danalar gemi şeyleri, mezbahaları, evet, diyebileceğimiz. Dün söylemeyi unuttum. Üçüncü gemi de geldi. Kokudan durulmuyormuş. İşte deodoran. Rolon. Orhan abi, Orhan baba deodoranı da önerebilirdik. Onu söylemedik. Hı hı. Reklam için ad vermeyelim ama hayvanların koltuk altlarına. Bir de tabii o kokudan şikayetçi sadece. İnsanlar sadece yemeyi düşünüyor hayvanları. Asıl kokunun bir önemli şeyi bu, dizlerine kadar şey, kendi pisliklerin içinde tabii günlerce, aylarca süren yolculuktan geliyorlar. Ve bir de ölüyorlar. Ölüyorlar. Cesetleri de oracıkta kalıyor. Denize atılıyor. Bir kısmı atılamıyor. Yani sanki soykırımda, Yahudi soykırımında. Leş kokusu o yani. Ermeni soykırımında katar katar gönderilen insanların aynı yerde yaşayıp aynı yerde bir, belirli bir süre içerisinde ölmelerini beklemeleri gibi bir şey insanların. Şimdi bunları hayvanlara, diğer canlılara reva görüyorlar. Ama bir diğer taraftan da TÜİK'in açıkladığı rapora göre aylık bazda en çok fiyat artışı yaşanan ürün kuru soğanda olmuş. %82,53 artmış kuru soğan. Fiyatı 6 ile 8 lira arasında seyrediyormuş. Kuru soğan bu anlamdaki tek örnek değilmiş. Patatesten bibere, patlıcandan domatese tüm ürünler zamlanıyormuş. Çiftçi kar yapamazken tüketici de tasarruf yapamıyormuş. Kim kazanıyor diye soracak olursanız aradaki taşeron kazanıyor. Evet evet, ne güzel. Yani yıllık %15,39'a ulaşan fiyat artışları Türkiye'yi 14 yıl geriye götürdü diyor. Sürmanşetten enflasyon fırtınası diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Artış emekçiyi kurtarmıyor diyor. Ve Evrensel Gazetesi zam fırtınasının kara bulutları şeklinde atmış. Enflasyonda yeni zirve %15,3 diye bir patlangaçla vermiş. Enflasyon AKP döneminin zirvesine çıktı. Yaz boyunca etkisini artırarak sürdürecek, kur ve faiz şoku geçim sıkıntısını iyice artıracak deniyor. Zaten demin verdiğimiz Biyanet'ten haberde doları tekrar yükseltmiş bu açıklamalar. Evet. TÜİK'in açıklamaları filan. Bir diğer taraftan da zamlar da 4.67'ye çıktı diyordu yani, evet. Zamlarda geliyor. Alkolü içeceklerde özel tüketim vergisi ÖTV %15,5 oranında arttırılmış. Zammın ardından vergi uzmanı Ozan Bingöl Twitter'da litrede 184 TL olan maktu verginin 213 TL'ye yükseltildiğini söylemiş. Peki bir şey soracağım bu arada. Hakikaten iyi bilmediğim için retorik bir soru değil. Buyurun efendim. Alkole, en çok alkole zam yapılıyor, alkollü içkilere. Evet. Çünkü içilmesini de istemiyorlar herhalde. İşte ondan sonra satış yasak. Peki niye yasaklamıyorlar? Niye yasaklamıyorlar? Tamam, Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı da işe yaradı mı? Bilmem. 1920'lerde. Silah tacirlerine çok yaradı. Etrafta moonshiner'lar ortaya çıktı, evet, işte. Moonshiner'lar. Evde kendi alkollerini yapan insanlardan bahsedildi ki Türkiye'de evde kendi şekliyle alkolünü yapmaya çalışan, tüketmeye çalışan insanlar, üretmeye çalışan insanların da geçtiğimiz açıklamalardan hatırlanacağı üzere göz konulmuştu. Bu konuyla da alakalı çeşitli varyansınlarda bulunuyordu. Büyük alkol şirketi, aynı zamanda termik şirket sahipleri, termik fabrika sahipleri de çeşitli acınacak hallerini göstermeye çalışıyorlardı. Vergi uzmanı Bingöl 15,5 oranında zammın ardından alkol oranı %45 olan 70'lik rakıdaki fiyat farkını da açıklamış. Oldukça yüksek fiyatlar. Vergiler dahil 112.80 TL olmuş diye örnek veriliyor T24'ün internet sitesinde. Ürün fiyatına göre vergi oranı %258'den %296'ya yükseltilmiştir demiş. Evet, Bir Gün Gazetesi de zararlı. İktidarın vaatleri alkol dostunuz değildir. Değildir. Nereden biliyorlar? Benimle alkol arasındaki ilişkin, o üstüne yazıyorlar etiketin, evet. Ama nereden biliyorlar? Bir de böyle dostluğumuz olabilir, benim olabilir ya da senin ya da herhangi birinin, hepsinin, herkesin nasıl biliyorlar dost olup olmadığını? Dost diye nicesine, evet, sarıldım diyorlar ya, belki oradan gelen bir şeydir. Evet, geçmişte kötü anları yaşamış olabilirler belki. Bir gün iktidarın vaatleri ve gerçekler arasında büyük fark var diye üst başlık atmış manşette. Hayat pahalılığı istikrarlı olarak artıyor. Ekonomide alarm zilleri çalmaya devam ediyor. Tüketici enflasyonu aylık bazda %2,61 artış. Yıllık enflasyonda %15,39'a çıktı. Son 14 yılın zirvesi diyor. Müsaade ederseniz bir soru sormak istiyorum. Haftanın ilk sorusunu da sorayım ben kendi adıma, daha önce soru sormadığım için. Hürriyet gazetesi bu durumu mesela patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüşler diye vermiş. Nasıl oluyor bu iş? TÜİK rakamlarına göre böyle büyük oranda zamlar varken şimdi nasıl veriliyor patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş haberi? Başlığı daha doğrusu. Hangi gazete? Hürriyet. Yok öyle bir şey. İnternet sitesinde var, 18 saat önce çıkmış. Ben internet sitesiyle ilgilenemem. Elime somut alacağım gazeteyi. Yok, hani nerede? Doğru söylemiyoruz. Emekliliği ertelemek doğru değilmiş ama. Onu da unutmayın. Evet, emekliliği ertelemek doğru değil. İnternet sitesinde yazılıyor. Sağ üst zor köşede genellikle Hürriyet'in şey olur, güzel kızlar olur. Bu sefer maalesef minik Leyla'nın fotoğrafı var. Yok, o dediğin şey yok. Hava sıcaklarına dalgalı seyir izlemesi ve yağışlardaki dengesizlikler nedeniyle verimde görülen düşüş patates ve soğan arzına daralmaya yol açmış. Bu durum hasat öncesi yağışların etkisiyle ürünü marketlerde geç gelişte eklenince fiyat artışları görülmüştü demişler. Tamam, onlar gazetelerde yok. Ben o sorunu cevaplamaya devam edeyim. Bu ürünler 1.95'ten satılmaya başlamış, market zincirine ulaşmış. Afrin bölgesinden getirilen ürünler ilk olarak 23 Haziran'da Ankara'da bulunan Afrin'den iki marketten. Nasıl getiriyorlar ayrıca? Esatla bir anlaşma mı yapıyorlar, yoksa orası Türkiye'nin kolonisi mi oldu artık? Ya Osmanlı'da böyle bir kavram varmış. Gazete Karınca'da bir makale yayınlandı, siz yokken işte biz açıkladık onları. Nasıl olduğunu kaçırdım geçmişte. Bu ürünler 1.95'ten satılmış. Afrin patatesi geldi diye bağırıyorlarmış. Afrin'den, ama zamanında Afrin'e patates gönderiliyordu. İhraç ediliyordu, evet, zamanında. Şimdi İtalya geliyor. Evet. Peki şimdi devam ediyor. Milliyet'te bakıyorum, yok bu. Ekonomiyle ilgili hiçbir haber yok. Bütün Türkiye'deki bütün gazetelerde aslında şey var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Cumhuriyet Halk Partisi yine içeriye döndü diyor. Kılıçdaroğlu ve İnce arasında ipler koptu. Şey tabii haberi yok. Kanun hükmündeki yeni kararname o sabaha karşı çıkarıldığı için ancak Açık Gazete gibi yerlerde ya rastlanabiliyor. Diğerleri yok. Ama diğer mesela Cumhuriyet Halk Partisi içeriye döndü. Yine içeriye döndü diyor. Ve Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce'nin günlerdir beklenen görüşmesinin ardından yine kurultay tartışmalarına dönüşmüş. Ondan sonra şeyden bahsediliyor. Kararda da böyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk kavgası ve İnce bayrak açtı deniyor. Sözcü'de de ortalık karıştı. Seçim bitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kılıçlar çekildi demiş üst başlık olarak. Bir günde yok. Hürriyet'te var. Manşet o zaten. Nedir efendim? Patates değil. Değil mi? Kurultay atışması var. Kılıçdaroğlu ile önceki akşam bir araya gelen Muharrem İnce sürpriz bir kurultay çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun yanıtı gecikmedi. İşi örgüt çözer filan. İdam da varmış. Senin Hürriyet'te idam konusu da varmış. Ne diyorlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Tarabya Köşkü çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet etmiş. Bu sevgi gösterisi sırasında idam da sevecenlik ve sevgi konusu nasıl olarak gündeme bu gelmiş. Sevgi gösterisi sırasında insanları öldürelim, insanları, evet, öldürelim işte şeklinde öyle bağırdığınız zaman ne hissediyorsun? Ne hisseder acaba? Bu bölgede insan sevgi böyle gösteriliyor. Havaya silah ateş ederek böyle düğünlerde, evet, derneklerde. Onlar da tutuklanma, hiçbir şey olmadı orada. Seçim sonrasında, evet. Erdoğan idam cezası istediğini söyleyen bir kadına, hı hı, kadınlar daha çok istiyor galiba, ne cevap vermiş? Parlamentoda önüme getirilsin bakalım. Hayır, hayır, hayır. Çünkü bilemedim, kalmadı parlamentoda. İşte. Yavaş yavaş demiş, siga siga. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gel bana türküsünü de çalabiliriz belki sonra da. Evet, sonra Milliyet'te kurultay düellosu manşet. Habertürk artık bitmek üzere zaten. Bir daha alamayacak. Son nüshaları bunlar. Evet, son nüshaları. Onun için iyi bakalım. Selahattin de heyecan içinde getirdi zaten. Son malları bunlar diye. Şeyin. Batan geminin malları. Batan geminin malları bunlar diye. Evet, orada da kurultay tartışması var. Bir de üniformaya dönüş diye bir şey var ama önemli değil. Sabah Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük koltuk kavgası var. Akşam CHP'de iç savaş. Yeni Şafak, CHP toz duman koltuk kavgası. Ve Star, Muharrem İnce restini çekti. Onurunla git Kemal Bey diye verilmiş. Şimdi efendim bu şeye kısaca dönecek olursak, yeni kanun hükmündeki kararnameyle bundan sonra neler olacağı hakikaten çok ciddi bir şey. Sabaha karşı yayınlanan 74 maddelik 477 sayılı kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında. Hasan Cemal de T24'te şeyi yazmış. 1933 Hitler Almanya'sından 2018 Erdoğan Türkiye'sine bir çizgi diye. Ve yıl 1933 diye başlıyor. Hitler Almanya'da son darbesini vurur ve Nazizm devlete tamamen el koyar. Almanya'da özgürlüklere tümüyle veda eder. Alman üniversitelerinde temizlik başlar. Hitler'e biat etmeyen akademisyenler kendilerini ya sokakta ya hapiste bulur. Faşist baskının özellikle hedef seçtiği Yahudi akademisyenler Almanya'dan kaçar. Sürgünde yaşama yolunu tutarlar. Çünkü yalnız özgürlükleri değil, can güvenlikleri de tehdit altındadır. Aynı yıl İngiltere'de bir örgüt kurulur. Tehdit altındaki akademisyenler için konsey, CARA diye kısaltılıyor. The Council for At-Risk Academics diye. CARA'nın kuruluş amacı da Hitler'den kurtulmak isteyen Alman Yahudisi akademisyenlere yardımcı olmak. CARA'ya destek için Albert Einstein 1933'te Londra'da Royal Albert Hall'da yaptığı konuşmada diyor ki, özgürlük olmasaydı Shakespeare'de, Goethe'de, Newton'da, Faraday'de, Pasteur'de, Lister'de olmazdı diyor. Sonraki yıllarda tehdit altındaki akademisyenler için konseyin Kara'nın el uzattığı, yardımcı olduğu akademisyenlerden 16'sı Nobel ödülü kazanmış. Bugün de faaliyet gösteriyor. Orta Doğu'dan, Suriye'den, Afrika'dan, Türkiye'den zorda olan, özgürlüğünden olan akademisyenlere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Financial Times geçen haftaki hafta sonu sayısında bugünkü faaliyetlerine tam bir sayfa ayırmış. Ve Türkiye'de gittikçe yoğunlaşan bir beyin göçü diyor. Çünkü üniversitelerde soluk almak, alıp vermek gittikçe zorlaşıyor. Akademik özgürlüklere her geçen gün veda ediliyor. Demokrasi ve hukukun yok edildiği bir korku ortamı yerleşmiş durumda üniversitelere. Oysa üniversite demek özgürlük demek diyor. Mücadele yolunu seçenler de var ama onlar da ya işlerini kaybediyor ya mahkeme kapılarında birikiyor ya da hapsi boyluyorlar. Barış için akademisyenleri unutmadınız değil mi? Türkiye üniversitelerinden 1128 akademisyen savaşa karşı çıkmıştı, barışı savunmuştu ve seslerini yükseltmişlerdi. Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde yaşadığı haftalarca süren sokağa çıkma yasakları yüzünden yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta, anayasal ve hak, anayasal hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini dile getirmişlerdi. Böyle yükseltince seslerini saray iktidarı tarafından hainlikle, alçaklıkla, teröristlikle, terör yardakçılığıyla suçlanmışlardı. Sonra gözaltına alınmışlar, tutuklanmışlar, mahkemeyi hapsi boylamışlardı. Bugün de haklarında peyderpey dava açılmaya devam ediyor. Barış akademisyenlerinden birinin şu sözlerinin altını çiziyorum diye bitiriyor. Barış istemenin, çatışma yerine uzlaşmayı, ölüm yerine yaşamı desteklemenin nesi kötü? Bu insani davranışı nasıl suç olabilir? Ne yapmalıydım? Kafamı kuma gömüp gerçekleri göz ardı mı etseydim? Tüm bunlar olurken aymazlık içinde konforlu yaşamımı sürdürmeyi mi eyleseydim? 1933 Hitler Almanya'sından 2018 Erdoğan Türkiye'sine bir çizgi çekiyorum diye bitiyor yazı. Hem uzun hem çok kısa bir çizgi bu. Ve bu çizgide özgürlükleri savunmanın, akademiyanın, demokrasinin yanında saf tutmanın ne kadar çetin bir uğraş olduğunu bir kez daha düşünüyorum demiş. Bu şey tabii yani çok problematik bir ortamın içinde gidiyoruz ve ortalıkta tehditten de geçilmiyor zaten. Bu arada hem Alaaddin Çakıcı yeraltı mafya lideri, evet, gangster, onun hakkında mesela ne ödüğü belirsiz bir tıbbi rapor olduğu söylenen bir şey verdi. İstediğiyle istediği saatte görüşür, birçok hastalığı var diye. Bunun Türk Tabipleri Birliği bunun bir şey olmadığını da söyledi. Geçerli böyle bir ne dili itibariyle ne de içeriği itibariyle böyle bir şey yapılamayacağını söyledi. Öte yandan başka tehditler de vardı. Hepsinin üzerinde duracak halimiz olmadığı için zamanımız da yetmedi ama Devlet Bahçeli'nin resmi ilan vererek aslında gazetecilere 70 kişinin ismini tek tek sayarak hedef göstermişti. Hürriyet Okur temsilcisi Faruk Bildirici de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin 26 Haziran'da verdiği ilanı yayınlayan kendi gazetesi Hürriyet'i de eleştirmiş. Yeni de bir kitabı çıktı Faruk Bildirici'nin aslında okur temsilciliği üzerine, belki kendisiyle de konuşma fırsatı bulabiliriz. Ve Bahçeli diyor ki söz konusu ilanda diyor Bildirici, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerine giden süreçte kendisi ve partisine iftira attığını ileri sürdüğü 70 kişinin ismini yazmış ve bu kişileri Türk milletini durdurmaya çalışmakla suçluyordu. Ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Sendikası, sınır tanımayan gazeteciler ve Milliyetçi Hareket, bu kuruluşlar zaten tepki göstermişlerdi. Bildirici gazetelerin ilanlar konusunda ben parasını alır yayımlarım, içeriği beni ilgilendirmez diyemeyeceğini söylüyor. Ve İlandaki isimler arasında Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi, Ahmet Hakan, İsmail Saymaz ve Taha Akyol'un da adları yer aldığı için inceledim metni diyor. Hı hı. okur temsilcisi çünkü kendi gazetesinin yıllar süren. Hemen belirteyim, bu ilanı Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi eleştiren gazetecilere yanıt olarak değerlendirmek mümkün değil. Ünlem işaretleri ve imalarla dolu ilan metninde olsa olsa seçim sürecinde MHP hakkında görüş belirtmiş olan gazeteci, akademisyen ve araştırma şirketi yöneticilerinin tümü aynı kefeye konuluyor. MHP husumetiyle davranmak ya da MHP'ye karşı iftira kampanyası yürütmekle suçlanıyorlardı. Hatta bir de Türk milletini durdurmaya çalıştıkları gibi bir zan altında bırakılıyorlardı. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi denilerek bu niteliklerden yoksun oldukları imasında bulunuyor, hakaret ediliyordu diyor. Böylesi ağır ifadeler içeren ve haksız, dayanaksız suçlamalarda bulunan bir gazete ilanı demokratik bir yöntem olarak görülemez. Bunun hele iktidarın müttefiki olan bir parti tarafından yapılması basın ve ifade özgürlüğüne yönelik açık bir tehdittir. İsmi geçen gazetecilerin hedef gösterilmesi anlamına gelir. Konunun bir boyutu da Hürriyet ve Sabah gazetelerinin aralarında kendi mensupları da bulunan 59 gazeteciyi hedef gösteren, töhmet altında bırakan böylesi bir ilanı nasıl olup da yayımladığı. Kendi gazetecilerini de hedef gösteriyor çünkü. Halbuki gazeteler gelen her ilanı yayınlamak zorunda değildir. Bir gazete ben parasını alır yayınlarım, içeriği beni ilgilendirmez diyemez. Yasal ve etik sorumluluklar göz ardı edilemez. Kaldı ki Hürriyet'in geçmişinde siyasi ilanlarla ilgili kötü bir deneyim de var. 12 Eylül askeri döneminde Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri İsmail Bilen için verilen başsağlığı ilanı problem olmuştu. Aslında 29 Kasım 83 tarihli Hürriyet'te çıkan ilanda Bilen'in adı bile verilmemiş, örgütteki kod adı olan Marat İsmail denilmişti. Bu ilanın o yıllarda illegal bir parti olan TKP için verildiği yazı işleri ve reklam servisinin gözünden kaçmıştı. Tercüman gazetesi durumu fark edip TKP ya da TKP Türk basınına ilan verip İsmail Bilen'i övdü haberi yapınca sıkı yönetim komutanlığı 2 Aralık 1983'te Hürriyet'i 5 gün süreyle kapatmış. 5 gün. Evet, ölüm ilanı verdi diye gizli komünizm övmesi Türkiye tarihi ilginç. Bu olay ilanların yazı işleri ve hukuk servisi tarafından kontrol edilmesinin önemini öğretmişti. O günden beri de siyasal ilanlar yasalara uygunluk ve etik açısından denetimden geçirilir. Temel gazetecilik değerlerine aykırı olmamasına dikkat edilir. Nedir bu temel değerler? Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğü. 2. Demokrasi ve insan hakları. O kadar. İlanlardan bu değerlere saygılı olması, yalan ve hakaret, suçlama, ayrımcılık, ırkçılık, nefret söylemi, şiddeti körükleyici ve dini duyguları rencide edici ifadeler içermemesi beklenir. MHP'nin ilanı bu açıdan sorunluydu. Ama Bahçeli'nin affını istediği organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın 7 gazeteciye yönelik tehdit açıklaması haberinde gazetecilerin isimlerine yer verilmemesi doğruydu. Böylece Hürriyet tehdide aracılık yapmamış oldu. Medyanın Çakıcı'ya bir süredir kanaat önderi gibi davranması ise ayrı bir yanlış ve yazı konusu demiş. Biyanet'ten aldığımız bir haberdi. Faruk Bildirici'nin açıklamasının tamamını okumuş olduk. Evet. Genel olarak durum bu merkezde seyrediyor. Yeni kanun hükmündeki kararname hayırlı uğurlu olsun diyelim ve bitirelim programımızı istersen. Şimdi efendim ne çalacağımıza da bakayım kısaca bitirirken. Astor Piazzolla'nın ölüm yıldönümündeyiz. Tango'nun yeni Nuevo Tango diye adlandırılan yeni tango'nun büyük yaratıcılarından Astor Piazzolla'nın 4 Temmuz 1992'de hayata veda edişinin yıldönümündeyiz. Arjantinli besteci ve bandoneon üstadı tamamen devrim yapmış gibi bir nitelikten bahsediliyor Nuevo Tango'yla. Caz ve klasik müzikten de esinleniyor. Zaten harika bir bandoneoncu ve farklı gruplarla beraber çalmış. Biz şimdi kendisine Summit Zirve adlı albümde Jerry Mulligan'la, bariton saksafonun büyük ustası Jerry Mulligan'la yaptıkları parçayla veda edelim. 20 years ago, 20 yıl önce. Sonra da 20 yıl sonra diye de bir parçaları var. Onu da belki daha sonra günün birinde çalma fırsatımız da olur. Şimdi onu çalıyoruz ve Astor Pantaleon Piazzolla'ya da bir günaydın deme fırsatını bu şekilde buluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete.